Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba, Diğer Kam'dasınız. Ben Rauf Kösemen. Açık Radyo 95'teyiz. Bugün 1 Kasım 2022. Ortağım Damla Özlüer'le birlikteyiz ve bir konuğumuz var. Ceyla Altındiş. Hayata Destek Derneği İletişim ve Kaynak Geliştirme Yöneticisi. Ceyla Hanım neden bizimle birlikte? Çünkü bir kampanyayı bize anlatacak ve öncesinde Hayata Destek Derneği ile ilgili bir miktar bilgi verecek. İhtiyaç sahibi çocuklara destek kampanyası bugünkü konumuz. Ceyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ceyla Damla, hoş geldin. Hoş bulduk Rauf. Hem hoş geldin hem hoş bulduk. Bir arada söylemiş olduk. Ceyla, en baştan başlayalım. Program öncesinde de konuştuğumuz gibi kampanyaya geçmeden önce biraz Hayata Destek Derneği'ni konuşalım. Çünkü bu kampanyanızda aslında bir destek kampanyası olacak. Hayata Destek hangi alanlarda ve nerelerde çalışıyor ve hangi saha bilgilerine haizsiniz? Söyleyeyim. Hayata Destek bir insani yardım derneği Damla. Türkiye'nin şu anda 10 ilinde çalışıyoruz. Bizim kendimizi tarif ettiğimiz cümle şöyle: afetten etkilenmiş insanların temel hak ve ihtiyaçlarına erişmesi için çalışıyoruz. Bu ne demek? Şimdi afet deyince akla ilk önce deprem, sel, yangın gibi doğal felaketler geliyor. Ama işte dünyaya şimdi baktığımızda literatürde de sivil toplum alanında da afet deyince insan eliyle oluşmuş felaketler de artık kapsamda, hatta daha çok insanı ilgilendirdiğini görüyoruz. Çatışmaların, savaşların. Dolayısıyla bizim faydalanıcı, yararlanıcı, danışan dediğimiz insanlar hizmetlere ve haklara erişmekte zorluk çeken insanlar. 10 ildeyiz, 300'den fazla, hatta 350 kişiye yakın bir ekiple çalışıyoruz. Hayata desteğin özelliği nedir derseniz bu sivil toplum alanında? Biz uluslararası donörlerle çalışan bir kurumuz. Yani aslında fonlar alıyoruz yurt dışından, çeşitli ülkelerden ya da yerel şeylerden, fon vericilerden. Ve bu fonları insanları desteklemek üzere kullanıyoruz. Hayata destek evlerimiz var, hayata destek noktalarımız var. Ve çeşitli programlar altında faaliyetler yürütüyoruz. Çok özür dilerim, böldüm Tanrı. Bu fonların yanı sıra bağış kampanyalarınız da oluyor bildiğim kadarıyla. Çünkü özellikle Türkiye gibi bir noktada yer alan ülkeye baktığımızda pek çok alanda yardıma ihtiyacı olan çok fazla dezavantajlı grup ve afetlerden etkilenmiş grupla karşı karşıyayız. Maalesef öyle. Şimdi sivil toplum olarak tek başınıza taşları yerinden oynatmak kolay bir şey değil. Dolayısıyla destekçilerin, kurumların bizim arkamızda olması için bağış kampanyalarıyla biz de destek talep ediyoruz insanlardan. Şimdi ben bağış konusunda geçmeden önce kurumla ilgili vurgulamak istediğim bir şey var aslında. Bizim uluslararası donörlerden fon alıyor olmamız demek aslında insani yardımın küresel ilkelerine sıkı sıkıya riayet ettiğimiz anlamına da geliyor. Çünkü bu kurumların çok ciddi bizden sordukları raporlar var. Bizim hesap verebilirlik ilkemiz dolayısıyla neyi ne için yaptığımız, nerede ne kadar harcadığımız, kime ulaştığımız, hangi etkiyi sağlayabildiğimiz herkese açık bir veri olarak web sayfamızda görünebiliyor. Dolayısıyla bunun verdiği iç rahatlığıyla çalışıyoruz ve kendimizi anlatabiliyoruz. Şimdi ben burada bizi konuk ettiğiniz için en başta çok teşekkür ediyorum. Çünkü işte sivil toplum olarak yani kendi kendimize çalıp oynamak gibi bir şeyimiz var. Kendi ekosistemimiz var, bir şeyler yapıyoruz, çok çalışıyoruz. Az Türkiye'de bir sürü kurumda olduğu gibi az insanla çok iş yapmaya çalışıyoruz. Ve bu arada duyulmak bizim için çok kıymetli oluyor. Şimdi biz oturduk, neye ihtiyaç var? En çok şu anda hayatta, Türkiye'de bulunduğumuz konjonktürde neyi kuvvetlendirmemiz, nerede hayata destek olmamız gerekiyor diye düşündüğümüzde akla birinci gelen şey çocuklar oldu. Türkiye'de şu anda 23 milyon kadar çocuk yaşıyor. Ve veriler gösteriyor ki bu çocukların üçte biri yoksulluk sınırında, yoksul olarak yaşıyorlar. Bu ne demek? Bu bir kere kişisel bakım ihtiyaçlarına ulaşamıyorlar demek. Biraz önce söylediğin gibi COVID'in hem eğitime etkisi oldu hem de çocukların sağlıklı gelişmesine de etkisi oldu. Bir, çocukların hijyenik ihtiyaçlarını giderebilmek. İki, eğitime erişebilmelerini desteklemek gibi amacı olan bir kampanyanın içindeyiz. Ne yapıyoruz bu kampanyada? Çocuklara aslında eğitim ihtiyaçlarını içeren çantalar sağlıyoruz. Ve kişisel bakım ihtiyaçlarını içeren bir de başka bir çanta var. Hatta bu kampanyanın adı Oki ve Hiji kampanyası. Bu çantalara kulak verin diye biz yola çıktık. Şimdi oturduğumuz yerden en başta şey gibi geliyor. Yani ailelere eğitim malzemeleri, işte defterler, kalemler, silgiler, çantalar göndermek ya da işte çocukların dişlerini fırçalayabilmeleri için diş fırçaları, sabunlar, kolonyalar göndermek ne kadar etkili gibi bir soru kafamıza geliyor. Ama hakikaten sahadaki arkadaşlarımıza sorduğumuzda bunun sahada bizim iletişimde olduğumuz, hayatlarını iyileştirmek üzere çalıştığımız ailelerde ciddi bir etkisi olduğunu da görüyoruz. Büyük bir teşvik anlamına geliyor. Türkiye'de çok ciddi bir çocuk işçiliği sorunu var. Yani çocukların çalıştırıldığını en azından rakamlar yani şunu söylüyor. 2 milyon kadar çocuğun çalıştırıldığı söyleniyor. Bunların büyük bir kısmı yarıya yakını %45'i mevsimlik tarım alanında çalışıyor. Mevsimlik tarım alanına bir kısa parantez açabilirim. Mevsimlik tarım demek ailelerin hasatın peşinde yılın 8 ayı boyunca diyelim ki işte Mart sonundan Nisan başından Kasım ayının sonuna kadar Türkiye içinde geziyor, gezici olmaları anlamına geliyor. Bu durumda da çocukların okula devamı ya da kaydolması büyük riske giriyor. Yani biz bu kampanyayla aslında hak temelli çalışan bir dernek olarak çocukların sağlıklı gelişebilmeleri ve çocukların eğitim haklarına erişebilmeleri için çalışıyoruz diyebilirim. Tam bu noktada aslında Oki ve Hiji'den bahsediyoruz. Oki ve Hiji'nin hem tasarımları özel hem de çok sevimli iki karakter yaratarak çağrıda bulunmuşsunuz. YouTube üzerinden de Oki ve Hiji diye arandığında dinleyicilerimiz rahatlıkla çantaları görebilirler. Fakat çantalar üzerinden aslında çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği konuşuyoruz. Ve çocuk yoksulluğunun özellikle de pandemiyle beraber derin yoksullukla birlikte tetiklenen ve devam eden bir okul kaybı meselesi var. Ve çocuk işçiliğiyle mücadelenin sizin basın bülteninizden bakarak söylüyorum. En önemli ayaklarından biri çocukların düzenli olarak okula devamını sağlamak. Az önce söylediğin saha deneyimi de çok kıymetli çünkü mevsimlik tarım işçilerinin çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzene erişmeleri de çok zor oluyor. Yani aslında siz kendi çalıştığınız alanlarda bir birikimli deneyim üzerinden bu kampanyayı başlattınız. Biraz o birikimli deneyim meselesini konuşalım mı? Çocuklar nasıl okuldan kopuyorlar? Bu çantalar gerçekten ihtiyaca cevap veriyor ve çocukların okula devam etmesinde büyük bir destek sağlıyor. Ama nasıl ve neden sağlıyor? Ve bugün baktığımız zaman Türkiye'deki çocuk yoksulluğu ve çocuk işçiliği probleminde nasıl bir çerçeve görüyoruz? Üst üste çok büyük sorular sordum biliyorum. Nereden tutup nasıl bağlamak istersen öyle başla diyeceğim. Şöyle söyleyeyim, çocuklar çalışıyorsa bizim şimdi ihtiyaç analizleri eşliğinde çalışıyoruz biz. Biz sahaya girdiğimiz zaman zaten 17 senedir operasyon yapan bir dernek olduğumuz için sahalarda artık bulunduğumuz illerde organik ilişkilerimiz var. Belli bir şeyimiz, birikimimiz var söylediğin gibi veri birikimimiz var. Ve şunu görüyoruz ki aileler, ya bizim aklımızda bazen çocuk işçiliğine dair şöyle şeyler oluyor. Aileler niye çalıştırıyor gibi sorular olabiliyor. Ya da bazen daha nostaljik bir algı olabiliyor. Ya ne olacak işte ben de dedemin kiraz bahçesinde yıllarca çalıştım her yaz falan gibi anlayışlar olabiliyor. Ama durum böyle değil. Bir kere çalışmanın koşulları çok ağır. Yani çocukların can güvenliği başta olmak üzere ruhsal, bedensel, zihinsel gelişimlerini maalesef riske atan koşullar bunlar, çalışma koşulları. Ve biz ailelerle konuştuğumuzda görüyoruz ki kesinlikle okula gitmelerini istiyorlar. Ve kesinlikle bu bir yoksulluk sorunu. Yani çocuk neden okula gitti? Çünkü evde gıda yok, evde yemek yok, para kazanılması gerekiyor. Bu yüzden okula gidiyorlar. İşe gitmek zorunda kalıyorlar. Biz bundan yola çıkarak böyle bir kampanya tasarladık diyebilirim. Peki, bu kampanya aslında başladı ve devam ediyor. Mümkün olduğu kadar da çok destek toplamaya çalışıyorsunuz. Kampanya mekanizması nasıl işliyor? Biraz ondan bahsedebilir misin? Yani biz Oki ve Hiji'yi nasıl tedarik edebiliyoruz? Sizler nasıl ulaştırıyorsunuz? Kimlere ulaştırıyorsunuz? Şu ana kadar ulaşan gruplar oldu mu ve ne hedefliyorsunuz? Hedeflediğimiz şey 500 kadar çocuğa, en azından 500 çocuğa hem Oki'yi hem Hiji'yi ulaştırabilmek. Onu tekrar söyleyeyim. Okulu Oki'nin adı okul çantası olduğu için ve içinde okul malzemeleri barındırdığı için Oki. Hiji'nin adı da bir hijyen çantası olduğu için ve kişisel bakım malzemeleri, hijyen malzemeleri taşıdığı için Hiji. Çocuklara dolu olarak gidecek bu çantalar. Ve yaptığımız ihtiyaç analizleri sonucunda ihtiyaç sahibi olduğunu iyi bildiğimiz ailelere ulaşacak. Birincil olarak hayatadestek.org, bizim adresimiz burası. Buradan doğrudan bir destekçi olabiliyorsunuz nakdi bağış yaparak. İkincisi, eğer bir firmada çalışıyorsanız, hatta karar verici durumdaysanız, firma olarak bizimle işbirliğine girebiliyorsunuz. Yani bu çantaların içindeki sabunların 100 tanesini ben alacağım gibi. Ya da ben çalışanlarım adına 50 tane çantayı alıp hediye edeceğim ve çalışanlarıma da kart göndereceğim gibi işbirlikleri kurabiliyorsunuz bizimle. Onun dışında SMS yoluyla bize bağışta bulunabiliyorsunuz. Bizim numaramız 4332. Oraya destek yazdığınız zaman bize 20 TL'lik bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Bir taraftan da bizim sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, mümkünse paylaşarak bu konuda biraz daha gürültü yapmamızı sağlarsanız bize destek olmuş oluyorsunuz. Daha fazla destek yapabilmek için 43-32'ye birden fazla mesaj göndermesi Evet, gerekiyor çok güzel. dinleyicilerimizin. Evet. Onu hatırlatayım. Öyle. 5 tane, 5 yani 100 lira yapacaksanız 5 kez mesaj göndermeniz gerekiyor. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey var. Çantaları işte Damla'nın söylediği gibi tasarım çantalar yaptık. Yani çocuklarla ilgili bir kampanya yapıyoruz. Aslında biraz çocukların dünyasından, çocukları bir şekilde neşelendirecek ürünler çıkartmayı, onlara o malzemeyi ulaştırmayı da önemsedik. O yüzden bu çantaları eğer çok beğenirseniz baktığınızda çantalar Hayata Desteğin sosyal tasarım platformu olan destekar.org'de satışta. Yani kendiniz için de satın alabiliyorsunuz bu çantaları. Bu şekilde de kampanyanın parçası olabiliyorsunuz. Ayrıca destekarda başka ürünler de var Hayatı Destek Derneği'ni desteklemek için. Öyle ve Dolayısıyla oraya da bir bakmasını salık verelim dinleyicilerimize yine. evet, çünkü buradan alışveriş yaptığınız zaman buradaki gelirin tümü Hayata Desteğin operasyonlarına aktarılıyor. Dolayısıyla zaten bir taraftan kendi ihtiyacınızı gidermiş, bir taraftan da başka bir ihtiyaç sahibini güçlendirmiş oluyorsunuz buradan yaptığınız alışverişle. Ben biraz Damla'nın sorusunu devam ettirerek mevsimlik tarım koşullarını detaylandırmak isterim. Şimdi çocuklar yola çıktıkları zaman zaten daha okul bitmeden, yani Nisan ayında yola çıkıyorlar. Bu yüzden ya mezun olmaları zor oluyor. Sonra şeye geldiklerinde, tarlalarda çalışma ya da işte kentlerin daha çok çeperinde gördüğümüz mevsimlik tarım alanlarına vardıklarında burada sağlıklı koşullarda yaşayamadıklarını görüyoruz. Bizim yaptığımız bir çalışma var, Büyük Resim diye. Hayatadestek.org'nin içinde bulabilirsiniz, infografikler bölümünde. Aslında burada mevsimlik tarım alanındaki koşulları görebiliyorsunuz. Yani bir kere tarladan o mevsimlik tarımın yerleşmiş alanına gidip gelmenin kendisi bir can güvenliği riski taşıyor. Çocuklar yüzme bilmiyor, kanala giriyor serinlemek için. İşte elektrik kabloları, o altyapılar düzenli olması gerektiği gibi yapılamamış oluyor. Böcek ısırıyor, güneş çarpıyor. Kız çocuklarının durumu özellikle bahsedilmesi gereken bir şey. Çünkü kız çocukları çoğunlukla tarlada çalışmıyorsa dahi kardeşine bakmakla yükümlü oluyor. Ya da tarlada çalışıyor, akşamüstüne doğru çadıra geri dönüyor, çadırda temizlik yapıyor. Üstüne yemek hazırlamak durumunda kalıyor gibi durumlar var. Son derece zor koşullar var o mevsimlik tarım alanlarında. Dolayısıyla çocukların okula devamı, okula kaydı ve devamını desteklemek çocukların yoksulluk döngüsünden uzaklaştıracak bir şey. Bizim bence bu programda bu kampanyayla birlikte anmamız gereken kavramlardan bir tanesi de yoksulluk döngüsü. Yani çocuk okula gitmesi yoksulluk döngüsünden çıkabilmesinin mevcut sistemdeki en büyük çıkış kapısı diyeyim. Çünkü siz okula gitmediğiniz zaman bir mevsimlik tarımda çalışan bir ailenin çocuğuysanız bu biraz babadan oğula gibi diyeceğim yani tabir olarak öyle ilerleyen bir süreç. Miras bırakılan yoksulluktan bahsediyoruz aslında. Evet öyle oluyor. Okula gidemediğiniz zaman siz de kayıtsız bir şekilde mevsimlik tarım işçisi oluyorsunuz. Sizin de bir sosyal güvenlik bağınız olmuyor. İşte hasta olduğunuzda belki işte yeterli sağlık hizmetlerine de dolayısıyla ulaşamıyorsunuz. Sizin çocuğunuz da aynı şekilde onu gördüğü için öyle oluyor gibi. Ama eğitim bir meslek sahibi olup kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeniz için bir çıkış kapısı oluyor. Bizim bütün hayata desteğin çalışmalarında yani yapısal bir değişiklik, sürdürülebilir bir değişiklik sunabilmeyi, öyle bir dönüşüm yaratabilmeyi önemsiyoruz. Dolayısıyla bu kampanya yani sadece ihtiyaç olan şeylere, eğitim malzemelerine, kişisel bakım malzemelerine ulaştırmak değil ama aslında çocuğun hayatı içinde belirleyici bir fark yaratabilmeye oynuyor diyeyim. Tam bu noktada hakikaten kapı açtın çünkü genelden özele indik, kampanyayı konuştuk. Şimdi tekrar genele doğru çıkalım. Hayata Destek Vakfı'nın özellikle çocuk koruma programı kapsamında nasıl bir bakışı olduğunu da biraz konuşalım isterim. Çünkü bu kampanya tek kampanyanız değil. Mevsimlik gezici tarım işçiliği çocuk işçiliğinin en kötü formlarından biri, en kötü biçimlerinden biri olarak tanımlanıyor. Ve bu kapsamda pek çok çalışmanız var. Çocuk haklarını savunduğunuz, bu iş çocuk oyuncağı değil sloganıyla yürüttüğünüz bir kampanyanız var, devam ediyor. Yuvarlak masa toplantıları düzenliyorsunuz, saha çalışmaları yapıyorsunuz, işveren eğitimleri veriyorsunuz, aile ve işverenleri bilgilendiriyorsunuz ve kapasite gelişimleri yapıyorsunuz. Şimdi bu 6 parçayı bir araya getirdiğimizde nasıl bir toplam dönüşüm yaratmak için bu ayakları kullanıyorsunuz diye sorayım. Her birinden biraz bahsedecek kadar vaktimiz var çünkü görünen o ki. 2012 senesi Türkiye'de çocuk işiyle mücadele senesiydi. Ondan önce bu iş çocuk oyuncağı değil kampanyası başlamıştı Hayata Destek'te. Aslında bu sorunun görünür olmasında Hayata Destek önemli bir rol oynadı gibi görünüyor. Şimdi bu saydıklarına ek olarak hatta kız çocuklarını güçlendirme programımız da var Hayata Destek'te. Ne yapıyoruz? Biraz önce bahsettiğim Hayata Destek evlerinde buluşuyoruz. Hem çocuklarla hem aileleriyle. Çocukların özellikle psikososyal gelişimleri bizim için önemli. Çok fazla sayıda, çok fazla sahada çocukların katıldığı, Türkiye'li çocukların, Suriyeli çocukların, ihtiyaç sahibi bütün kesimlerden çocukların katıldığı etkinlikler yapıyoruz. Çocukların bizim bakışımızı belki şöyle özetleyebilirim. Çocukların çocukluklarını yaşaması için çalışıyoruz biz. Yani sağlıklı gelişmeye hakkı var, potansiyelini gerçekleştirmeye hakkı var. Bunun için de çeşitli eğitim, sağlık, hukuk alanında desteklenmeye ihtiyacı var. Kimi durumda mesela aileleri desteklemek de çocuğu desteklemek anlamına geliyor. Mevsimlik tarım konusunda da böyle. Diyelim ki bir ailenin fertleri mevsimlik tarım alanında çalışıyorsa, bulundukları yerde geçim kaynağına erişebilmelerini sağlamak, ailenin kimi üyelerinin de bulundukları yerde kalmaya devam etmesi ve çocuğun da okula devam edebilmesi anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla yaptığımız işlerin büyük kısmı çok birbiriyle girintili. Yani kadın güçlendirmek ve kadına meslek sahibi yapabilmek belki çocuğu da güçlendiren bir şey oluyor. Ya da genç istihdamını desteklemek, dezavantajlı kimselerin iş piyasasında yeteneklerini gelir kaynağına dönüştürebilmelerini sağlayabilmek, yine aynı şekilde aileyi güçlendirerek çocuğu güçlendirmek oluyor. gibi aslında yaptığımız bütün çalışmalar birbiriyle bağlantılı. Yani bütün işte sosyal problemler gibi, yani bir domino taşı gibi, bir taraftan düzeltmeye başladığınızda o iyileşme şeyi başka alanlarda da beraberinde geliyor. Bir de sanırım şöyle bir şey var. Çocuk işçiliği ve işçilik üzerine konuşulduğu zaman herkesin aklına hep büyük kocaman işletmeler ve büyük markalar vesaire geliyor algıda, ama aslında bahçe sahipleri, işverenler de burada nasıl bir profille karşı karşıyasınız ve saha çalışmalarında nelerle karşılaşıyorsunuz? Ne tür sorunların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz? Bir daha alabilir miyim? Tam kafam çok karıştı da. Estağfurullah. Büyük işletmeler ve çok büyük markalar dışında aslında bahçe sahipleriyle, yani daha orta ve küçük ölçekli işletmelerle de karşı karşıya geliyorsunuz ve bu bahçe sahipleriyle karşılaşmalarınızda onları da çocuk işçiliğine karşı eğitmeye çalışıyorsunuz. Bir de bu ayağı var. İşverenleri de eğittiğiniz bir süreç var. Biraz da ondan bahsedelim mi demiştim. Yani bu alanda biraz destekleyici olmak gerekiyor. Şimdi bir taraftan nasıl söyleyeyim, çocuk işçiliği çok büyük bir problem. Yani bütün ülkeye yayılmış, hepimizin de gözünün alıştığı bir şey. Yani bakkala gittiğimizde işte bir çocuğun çalıştığını görebiliyoruz, kuaförde görüyoruz. Söylediğin gibi mevsimlik tarım alanında görüyoruz. Herkesin, yani özel sektördeki firmaların, sivil toplumun, tüketicilerin, karar vericilerin, devlet seviyesinde karar vericilerin hep beraber hareket edip, karar verip hareket etmesi gereken bir alan. Dolayısıyla buradaki farkındalığı arttırmak, evet, önemli bir şey. Ama işte şey olmadığı durumda da, büyük taşlar yerinden oynatılamadığı durumda da bir ucundan tutmak, denetlemek ve daha az zarar verici bir konuma gelmesi için bir parçası olmak bizim yapmaya çalıştığımız şey. Öyle diyebilirim. O zaman burası ilginç. Yani şöyle ilginç. Evet, bunun aslında büyük bir lokma olduğunu, bir tür leviathan olduğunu ve bütüne dair müdahale edilmediği sürece aslında sadece kolaylaştırıcı rol oynadığımızı kabul etmek. Çok fazla sivil toplum örgütlerinin yaptığı şeyler değil bunlar. Böyle bakmazlar veya bakmıyormuş gibi davranırlar. Sanki her şeyi bir parmak şıklattığımızda çözülecekmiş gibi konuşurlar. Böyle olmaması çok sevindirici. Yani hem bu farkındalığın gerçek ayakları yere basan bir şey olduğunu gösteriyor, hem de aslında katkıların da reel ve ölçülebilir olmasını önemsediğini gösteriyor Hayata Derneği'nin, yani desteğin. Evet, şöyle şeyler yapıyoruz. Mesela mevsimlik tarım alanına konuşlanıyoruz. Ve orada çocukların, ailelerin çocuklarının tarlaya gitmedikleri durumda bizim işte sosyal çalışmacı ekibimizle gün geçirmesi, psikososyal destek aktivitelerini, boyama, konuşma, dans etme, dil öğrenme gibi aktivitelere katılması. Yani çocuğun çocukluğunu yaşamasını desteklemek. Bu arada ailelerle zaten organik bir ilişkilenme içine girerek onların başka ihtiyaçlarını gidermek, çadır ziyaretleri yapmak, bir taraftan bu kurulan ilişki ağıyla işte kadın sağlığına dair çadırlarda buluşup oturumlar yapmak, şiddetsiz bir yaşamı konuşmak gibi şeyler yapabiliyoruz. Eğer saha sayımızı arttırmak istersek, mesela fon verici kurumlar dışında özel sektörden bizi destekleyen firmalarla bu işleri yapabiliyoruz. Hayata destek çok alanda, yani pek çok, nasıl diyeyim, hem kadınlar, ihtiyaç sahibi kadınlar, hem yaşlılar, hem çocuklar, pek çok alanda farklı profilden insanları güçlendirmek üzere kapasitesi olan bir dernek. Dolayısıyla firmalar özellikle bize kendi hassasiyet duydukları sürdürülebilir kalkınma amaçlarını söyleyerek beraber bir şey, evet, proje yapmamızı, evet, işbirliği evet, de yapabiliyoruz. Evet, programın sonuna doğru geldik, o yüzden böyle kestirmeden girdim ama bir şey söylemek istiyorum mutlaka burada. Hayata Destek Derneği'nin destekar org adresindeki web sitesine mutlaka bakın. Web dükkanı diyelim ona, internet alışveriş sitesi. Neden bakın? Çünkü ya biz zaten iyi bir şey yapıyoruz, bize de destek olun, şu kazağı alın demiyorlar. Hakikaten güzel kazaklar tasarlıyorlar. Teşekkür ederim. Takılabilir takılar, örtülebilir atkılar, kullanılabilir çantalar tasarlıyorlar. Bu önemli çünkü. Aynı zamanda çifte saygı gösterildiğini de gösteriyor. Yani hem kullanıcıya hem de bağışçıya ve hem de bağışın gideceği yere bir saygı gösterildiğini gösteriyor. Evet, Ceydan burada... çok teşekkürler. Son bir şey söyleyeyim. Burada hakikaten özgün tasarımlar yapmaya biz de dikkat ediyoruz. Bunu vurguladığın için çok teşekkür ederim. Hep bir şey demeye çalışan ürünler oluşturuyoruz. Yani bizim derdimiz aslında beraber yaşama kültürünü güçlendirmek. Eşitlik, çocukların çocukluklarını yaşaması, kadınların güçlü olabilmesi, herkesin geçim kaynaklarına erişebilmesi, bütün bunları savunan ve bunlar için kaynak geliştiren bir dükkan orası. Dolayısıyla teşekkür ederim bu dikkatin için. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. Ceyla Altındiş'le birlikteydik. Hayata Destek Derneği İletişim ve Kaynak Geliştirme Yöneticisi. Ortam Damla Özler ve ben Rauf Kösemen de bu programın yapımcıları ve sunucularıyız. Diğer kamdaydık Açık Radyo 95'te. Tekrar teşekkürler Ceyla Hanım. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.